ไม่ฉลาดซะเลย อ่าฮะใช่กระท่าน คิดอย่างนั้นเหมือนกันเหรอ ครับพ่อ คุณน่ะโง่กว่าที่พ่อคิดไว้ซะอีก ครับพ่อ ยศนะก็คุณมีสมองของคุณเองหรือเปล่าล่ะ โอ้มีครับ อย่างนั้นก็ใช่เป็นประโยชน์สิ ครับพ่อ รู้หรือเปล่าว่าถ้าคุณไม่หยุดเรื่องนี้พวกเขาจะมาถึงที่นี่พร้อมกับเยซูก่อนที่เราจะรู้ว่าจะทำยังไงกับเขา ผมน่ะตัดสินแล้วว่าจะทำยังไง จะทำอะไรล่ะ ก็ให้ท่านจัดการเรื่องทั้งหมด ในจำนวนคำพูดที่โง่ๆของคุณนี่ละโง่ที่สุดพ่อจัดการไม่ได้หรอกพ่อไม่มีตำแหน่งคุณจะหากล่ะที่เป็นมหาปุโรหิตไม่ใช่พ ่ อ แต่คนนับหน้าถือตาว่าพ่อน่ะเป็นผู้นำของคณะปุโรหิตโดยเฉพาะอาวุโสของพ่อคนจึงถือว่าพ่อเนี่ยเป็นเหมือนมหาปุโรหิต แต่เจ้าหน้าที่ของโรมไม่คิดอย่างนั้นเลยนะ คำแนะนำของพ่อน่ะคนฟังถือเสมือนมาจากพระเจ้าน ั่นละลูกเขยที่รักเพราะว่าพ่อมีเรกะเทมีประสบการณ์ใช้การเล่นละครและเมื่อจำเป็นพ่อก็จะไร้ความปราณีพ่อไม่กลัวมนุษย์หรือแม้แต่พระเจ้า จะยังไงก็ตามนี่ไม่ใช่คดีทางราชการเป็นการกระทำเบื้องต้นเท่านั้นคณะปุโรหิตจะสอบสวนแล้วก็ตัดสินประหารเขา แต่จำไว้นะคุณไม่ได้เล่นกับคนธรรมดากี่หนแล้วที่เขาหนีพ้นกับดักที่เราคิดว่าไม่มีทางรอดนะฮะ ใช่ผมรู ้คุณคิดหรือยังล่ะว่าจะกล่าวหาเขายังไงข้อกล่าวหาที่จะทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรมันพอใจนะ อ้าวก็แล้วพ่อล่ะคิดหรือยัง ใช่บอกตามตรงใช่แล้วล่ะข้อแรกเขาจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเป็นประมาทพระเจ้าในระที่จะทำให้ประชาชนลงโทษเขาข้อที่สองเขาจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปลุกปลั้นให้เกิดการกบฏต่อรัฐบาลพวกโรมันก็จะลงโทษเขาเพราะเหตุนี ้พ่อจะสอบสวนเขาเหรอ ก็คุณขาดประสบการณ์ที่จะสอบสวนนักโทษนี่คุณอาจจะทำให้เขาพ้นคดีไปได้เราจะพลาดไม่ได้พ่อจะสอบสวนเยซูเองทหารนำเยซูมาให้สิพาเข้ามาข้างหลังยามต่อหน้าศาลนี้ท่านถูกจับโดยทหารโรมันขณะนี้ท่านเป็นนักโทษของจักรพรรดิโรมันและผู้นำทางศาสนาของอิสราเอลนี่ก็เลยเที่ยงคืนมาแล้วขอให้ตอบคำถามทันทีท่านชื่อเยซูแห่งนาซาเร็ตใช่ไหม ท่านก็รู้แล้วนี ่จริงไหมที่ท่านกับผู้ติดตาม12คนไม่ใช่11คนได้ตั้งสมาคมรับขึ้นเพื่อที่จะก่อตั้งแผ่นดินใหม่ท่านเป็นชาวอิสราเอลเข้ามาในวิหารแสร้งท่านเป็นเชื่อในศาสนาของเราแต่สิ่งที่ท่านเชื่อและสั่งสอนมันแตกต่างจากที่ปุโรหิตและผู้นำสอนในวิหารสาวกทั้ง11คนของท่านอยู่ที่ไหนเขาทอดทิ้งท่านเพราะรู้ว่าเจ้าหน้าที่โรมันจะมาจับกุมท่านทำไมกันเพราะเขารู้ว่าท่านกำลังก่อตั้งแผ่นดินใหม่และมุ่งที่จะให้งานนี้สำเร็จเขาจึงหนีเอาตัวรอดแต่นี่ไม่ทำให้ท่านรอดตัวหรอกท่านเป็นจำเลยในข้อหากบฏ เราพูดให้ชาวโลกฟังเราสอนอย่างเปิดเผยในวิหารของท่านเราไม่ได้ทำสิ่งใดในที่ลับ เรามีหลักฐานว่าท่านทำงานใต้ดินผิดกฎหมายท่านโกหกหลอกลวงเพื่อจะให้ประชาชนสนับสนุนท่านท่านกระทำปฏิหารปลอมๆเพื่อจะให้คนเชื่อถือท่านยังจะปฏิเสธอีกหรือท่านคือนักโทษท่านจะต้อง แต่กฎหมายประกาศไปว่าทุกคนจะเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าทำผิดไม่ใช่หร อตอบคำถามของเรา จะถามทำไมกันพวกปุโรหิตและผู้นำก็ส่งนักสืบไปเฝ้าดูและรายงานทุกคำพูดและการกระทำของเราไม่ใช่หรอถามพวกเขาดูสิว่าเราพูดเราทำอะไรพวกเขารู ้เธอดียังไงพูดกับมหาปุโรหิตอย่างนี้ หากเราพูดสิ่งใดชั่วร้าย นั่นก็เป็นหลักฐานมัดตัวเราแต่เราพูดความจริงทำไมท่านถึงทำร้ายเรา ซาตานก็มายั่วยุพระเยซูว่า พวกเขาเกลียดท่านหรือชาวแห่งนาซาเรตทุกคนเกลียดชังท่านท่านต้องทนทุกข์จากการทำร้ายและดูถูกจากพวกเขาท่านสร้างคนเหล่านี้มาให้ทำกับท่านอย่างนี้เหรออีกนิดเดียวหากท่านใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะทำลายคนเหล่านี้ให้เป็นผุยผงได้ชาวอิสราเอลหวังจะให้พระมาซีอาห์ประกาศตัวออกมาพวกเขาหวังว่าด้วยอำนาจของพระเจ้าท่านจะทำให้พวกเขายอมรับความยิ่งใหญ่ของท่านพวกเขาหวังว่าจะให้พระมาซีอาห์ปกป้องตำแหน่งของท่านและทำให้ความหวังของเขาเป็นจริงท่านไม่จำเป็นจะต้องถูกดูถูกเช่นนี้ด้วยคำพูดและสายตาท่านสามารถบังคับคนเหล่านี้ยอมรับว่าท่านเหนือกว่าราชาผู้นำหรือปุโรหิตใดๆทั้งสิ้น ออกไปให้พ้นซาตานเพราะความหวังของมนุษย์อยู่ที่ความอดทนของเราที่จะทนทานต่อน้ำมือและหัวใจของมนุษย์ที่ตกอยู่ในอำนาจของเจ้า